Flu. To krakowski kwartet, który znakomicie radzi sobie na żywo. W dosyć eksperymentalnym składzie, perkusja, instrumenty klawiszowe, gitara basowa i gramofon. I dlatego też takie, a nie inne brzmienie. Misia Furtak to głos. Zremiksował wszystko Twardowski, nagranie Berlin pochodzące z albumu Wojtek Mazolewski Quintet. Polska, Polka Remixed. Tak zatytułowany jest ten krążek. Wojtek Mazolewski lubi najprzeróżniejsze eksperymenty. No i słyszeliśmy, że całkiem nieźle to wychodzi. Przed nami Hubert Tass i jego The Small Circle.

Hubert Tass i jego Small Circle i nagranie Praga. To skoro już jesteśmy w stolicy Polski, to posłuchajmy utworu, który skomponował i nagrał Hati Vati. Thank you. Niesamowity jest Hati Vati. Naprawdę tego takie plenery muzyczne, pejzaże są po prostu cudowne. Warszawa to tytuł tego nagrania. Pozostajmy jeszcze w stolicy Polski, bo Hati Vati zrobił kolejny utwór, tym razem dla Rosalii. To tytuł nagrania Rosalii z albumu Flashback, wydanego w ubiegłym roku chyba, czy w tym roku nawet już w tym roku, tak. W tym roku, a przed nami jeszcze jedno nagranie z tego krążka, którego producentem jest Molate. Życie musi zmieniać rok się zawsze, kiedy moja kolej jest, złam ją szansę, nie odbieram od żadnej. Jak nie znam numeru jej, zamknięta w miejscach, gdzie obcy każą mi jeździć po pętlach, uczą tylko deptać po piętach, oczy wlepione mieć w ekran z instrukcją, gdzie biec. Chcą, bym szła po śladach i chcą mi dać tylko pochmurne dni podpiąć, bo pod najmniejsze ze słońca zaćmi. Kręcić i kręcić się wciąż, kręcić i kręcić się wciąż, kręcić i kręcić się wciąż. Przeciągnięte strun. Mój idealny pokój. Bardzo pięknie nam Rosalie zaśpiewała. Nagranie wyprodukował Molate, czyli producent, muzyk, gitarzysta, basista, elektronik, mieszkający na stałe w Kopenhadze, bywający w Polsce, po szkołach muzycznych również i w Norwegii. I teraz dwa utwory, które należą do jego dwóch wydawnictw, Sketchbook i Memo. Oh, Molata. Człowiek, który samotnie tworzy w Kopenhadze, przywozi to później do Polski, a właściwie rozprzestrzenia po całej Europie, by młodzi ludzie zwłaszcza mogli cieszyć się tymi polskimi elektronicznymi dźwiękami. Przed nami mieszkaniec Wrocławia, Igor Box. Tutaj było coś o demonach i o ich sile. Igor Box, album Fiodor, inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego. To jest album wydany w tym roku, gdzieś tam tak nieśmiało się pojawił na początku roku, ale cały czas, jak Państwo słyszą w audycji, Polski Beat funkcjonuje. Teraz projekt, który bardzo, bardzo, bardzo długo nie pojawiał się w naszej audycji, ale czas, by to nadrobić. Let's live for the bodies, for the skin to tie. spodobało się Państwu i słusznie, bo to świetna płyta. Ba, ja nawet uważam, że jedna z najlepszych, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Heart and Soul to projekt, który jest tak naprawdę supergrupą. Bodek Pezda, Agresywa 69, Sławek Leniart, również Agresywa 69, Łukasz Lach, Elsztat, Bela Komoszyńska, Sorry Boys, Patty Young, Hanna Marowska z Hanimal i Justyna Kabała. To prawdziwy Dream Team. Zgadzają się Państwo? Dziękuję. To jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Ooh. prawda, że bardzo mrocznie. Heart and Soul to projekt, w którym uczestniczyło mnóstwo wspaniałych muzyków. Pani Grażyna i pan Hirek, bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę w tej bardzo mrocznej dzisiaj audycji Polski Beat. Na zakończenie Janka, czyli właściwie ponownie Hati Wati pojawi się przed państwem. Sztos dab, do usłyszenia. Spoglądam na trójkowy zegar, tam nie spieszy się, wcale się nie spieszy ta wskazówka, ale Ale wielkimi krokami nadciąga godzina czwarta. To znaczy, że czas na mikrokosmos. Last night I was out driving,